nałożeniem, umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 19 lipca, minęła godzina 9. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W południe ruszą kolejne negocjacje w sprawie unijnego budżetu. To trzeci dzień rozmów w tej sprawie. Najdalej na początku przyszłego miesiąca powinna pojawić się możliwość skorzystania z bonu turystycznego. To nowe świadczenie, które otrzyma każde dziecko do 18 roku życia. Polska akcja humanitarna rusza ze zbiórką pieniędzy dla krajów Afryki dotkniętych przez kryzys klimatyczny. Drugi dzień obrad unijnych przywódców na szczycie w Brukseli nie przyniósł porozumienia w sprawie budżetu na najbliższe lata oraz funduszu odbudowy. Po jednej stronie są kraje domagające się oszczędności: Holandia, Austria, Szwecja, Dania i Finlandia. Po drugiej kraje południa: Hiszpania i Włochy, które nie chcą zgodzić się na cięcia. Kwestią sporną jest też propozycja powiązania funduszy z praworządnością. Sprzeciwiają się temu Węgry i Polska. Negocjacje zostaną wznowione w południe. Najdalej na początku przyszłego miesiąca będzie można skorzystać z bonu turystycznego. To nowe świadczenie, które otrzyma każde dziecko do 18 roku życia. Bonem turystycznym będzie można opłacić na przykład wakacyjny pobyt w hotelu lub wyjazd na obóz sportowy. Jak to będzie wyglądało w praktyce, to sprawdził Paweł Mytlewski. Do otrzymania bonu turystycznego potrzebne będzie minimum formalności. By skorzystać ze wsparcia, konieczne będzie jednak posiadanie konta w internetowej platformie PUE ZUS. Tam, jak mówi prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska, generowany będzie nasz indywidualny voucher. Osoba uprawniona musi zalogować się i bon aktywować. ZUS przekaże nam bon turystyczny SMS-em lub e-mailem. Uzyskany kod podamy w recepcji hotelu lub przed wyjazdem dziecka na kolonie czy obóz. Listę miejsc, w których będzie można wykorzystać voucher, znajdziemy wkrótce na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej. Mówi wiceminister rozwoju Andrzej Gutmostowy. Przełom lipca i sierpnia to będzie czas, kiedy ten bon można będzie realizować. Bon będzie ważny do końca marca 2022 roku. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. Polska akcja humanitarna rozpoczęła zbiórkę pieniędzy dla mieszkańców Somalii i Sudanu Południowego. Organizacja chce na miejscu zapewnić jak największej liczbie osób dostęp do czystej wody. O szczegółach Wojciech Cegielski. Susze są dla mieszkańców środkowej części Afryki codziennością, ale w wyniku zmian klimatycznych takie kraje jak Somalia czy Sudan Południowy nawiedzają też inne klęski. Coraz częściej dochodzi tam do naprzemiennych suszy i powodzi, co z kolei utrudnia dostęp do wody pitnej. Dlatego apelujemy o wsparcie naszych działań, dzięki którym możemy zapewniać wodę. Mówi Helena Krajewska-Spach. Ocenia się, że w Sudanie Południowym niemal 2/3 mieszkańców czerpie wodę z miejsc, gdzie nie nadaje się ona do picia. W Somalii 1/3 mieszkańców nie ma dostępu do wody. Jej brak powoduje choroby, głód, a także konflikty zbrojne i rosnącą liczbę uchodźców. Polska akcja humanitarna zbiera teraz pieniądze, by dostarczyć czystą wodę przede wszystkim do miejsc dotkniętych pandemią koronawirusa. Chodzi o szkoły, szpitale i miejscowych uchodźców. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Szczegóły dotyczące zbiórki dostępne są na stronie internetowej Polskiej Akcji Humanitarnej. W Bazylice Archikatedralnej we Fromborku dziś kolejny koncert 53. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej. To jedna z najstarszych tego typu imprez w Europie. Festiwal odbywa się w gotyckiej halowej bazylice archikatedralnej o doskonałej akustyce, gdzie grają najlepsi artyści z kraju i z zagranicy. Dziś z koncertem we Fromborku wystąpi młody, utalentowany organista i pianista Michał Botor. To absolwent Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej drugiego stopnia imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach, teraz student tamtejszej Akademii Muzycznej. W programie koncertu Michała Botora usłyszymy utwory m.in. Bacha i Mozarta. Miłośników muzyki organowej czekają we Fromborku jeszcze dwa koncerty festiwalowe. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Początek dzisiejszego koncertu o godzinie 15. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pojawią się przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem. Bez burz jedynie na północnym wschodzie Polski. Będzie za to ciepło. Termometry pokażą nawet 29 stopni, chłodniej na terenach podgórskich około 19. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Mi w sumie do takich wspaniałych wakacji nie potrzeba dużo. Teraz zaczęłam moją młodszą siostrę uczyć jeździć na mojej deskorolce. No, nie nudzimy się. Kaśka, ty? Tak najbardziej lubisz robić, kiedy masz wolny czas. Mhm. Kiedy mam wolny czas, to też ćwiczę jazdę na desce. Aha. Albo spotykam się z moimi znajomymi, albo idę na zakupy, albo po prostu siedzę w domu. A podczas tych wakacji macie czas na zagadki? Mamy. Jak najbardziej. W takim razie podpowiedź numer... Jeden. No to uwaga. Nie wzięły się one znikąd. Ich historia jest długa i sięga aż 1000 lat wstecz. Na początku wyglądały jak przeźroczysty, kulisty minerał. Niektórzy myśleli wtedy, że mają magiczną moc. Szkło? Tosia? Nie wiem. Słucham. Podobno cesarz Neron, a było to w pierwszym wieku naszej ery, miał w zwyczaju przyglądanie się igrzyskom przez oszlifowany szmaragd. Najwcześniej używano ich w Chinach. Marco Polo widział je tam w roku 1270. Teraz mi się pani zacięła i nie słyszała. Ja się zacięłam tobie? No dobra, tak. To teraz się odetnę, okej? Okay, pierwszą w historii osobą, która wspomniała o tym, że są one użyteczne, był angielski mnich Roger Bacon. Albo szkło, albo okulary. W Europie do użycia weszły w Toskanii. W Toskanii, czyli gdzie? Gdzie ta Toskania leży? A, nie wiem. Chociaż kontynent, chociaż poproszę. Moi przyjaciele tam byli. Azja? Nie powiedzieli ci co? Azja to nie jest na pewno. Nie. Zimno. Ja nie wiem. Toskania? Antarktyda? Nie, tam jest cieplej niż w Polsce. Właściwie przez cały rok jest cieplej. Ale to jest w Europie, prawda? Brawo dla Tośki. To gdzie to jest? Brawa. Europa, to już ciepło. Europa. I teraz kraj nam został jeszcze. No pięknie. Fanfary, okay. Kasia dla Tosi. Proszę bardzo. Tak ci ładnie zabrzmiało. No dobrze. Za ich wynalazcę uważa się naukowca z Florencji, Salvino D'Armati. A Florencja to gdzie? A tego to ja już nie wiem. Byłyśmy tam przed chwilą. Kiedy? 5 sekund temu. Tak? No tak. To znaczy, ja pamiętam, pewnie, że pamiętam. No, ale... Włochy. Ej, pobudka. Franku, poranku, ratunku. Lepiej? Tak. Dobra, to idziemy dalej. Początkowo ich oprawki robiono z drewna, kości, skóry, a nawet ze złota. Zaś do ich produkcji wykorzystywano kryształ górski i kwarc. Według Światowej Organizacji Zdrowia w roku 2020 będzie ich musiało używać ponad 5 miliardów ludzi na całej Ziemi. Co wy na to? Ojej, to jest okulary? 1/4. Są bohaterami jednej z piosenek Agnieszki Osieckiej i uwaga, są też tytułowym bohaterem wiersza Juliana Tuwima o panu... Hilary. Kaszuka, pan... Hilary. Czyli tak, Hilary. Kaśka stawia na... Okulary. A Tosia stawia na? Gdzie są moje okulary? Na co stawiasz? Okulary. A pan Mieczysław Gajda? Kiedy słońce z nieba świeci, noszą je nie tylko dzieci. Nasze oczy osłaniają. Dobrze widzieć pozwalają. Nie. To nie są żadne czary. To są właśnie, no... Numer telefonu poproszę. 22 i 7 3. Biega, krzyczy pan Hilary. Gdzie są moje okulary? Szuka w spodniach i w surducie, w prawym bucie, w lewym bucie. Wszystko w szafach poprzewracał, ma za szlafrok, palto na szal. Skandal, nie do wiary. Skandal, ktoś mi ukradł okulary. killersi i ich skandal. Kiedy słońce z nieba świeci, noszą je nie tylko dzieci. Nasze oczy osłaniają, dobrze widzieć pozwalają. Nie, nie, to nie są żadne czary, to są właśnie, no... No, wydaje mi się, że to nie jest wcale takie trudne, żeby tę zagadkę odgadnąć. Dodzwoniła się do nas panienka Łucja. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy serdecznie. To najpierw zapytamy tak. Trudna zagadka czy nietrudna? Nie wiem. No, to jestem ciekawa, jaka odpowiedź padnie. Uwaga, jak u Hitchcocka. Trzymacie kciuki, dziewczyny? Tośka, trzymasz kciuki? Tak. Trzymam. Kasia też? Ja też trzymam. No dobra, uwaga, odpalimy cię. 3, 2, 1, go! Nie wiem. Nie wiesz? A słyszałaś zagadkę? Tak. No dobrze, to raz jeszcze poprosimy, specjalnie dla Łucji. Kiedy słońce z nieba świeci, noszą je nie tylko dzieci. Nasze oczy osłaniają, dobrze widzieć pozwalają. Nie, nie, to nie są żadne czary, to są właśnie, no... Łucja, wiesz, co tutaj się dzieje? Tośka trzyma kciuki, Kaśka trzyma kciuki. Co one tutaj robią, żeby padła poprawna odpowiedź? No dobrze, bardzo prosimy. Okulary? Fanfary poproszę dla Łucji. A możecie się jakoś zgrać? Dobrze, Łucjo, bardzo, bardzo serdecznie ci dziękujemy. A teraz tak, Kaśka, ja widzę, bo to jest skajpowa zagadkowa i ja widzę, że ty ciągle coś wsuwasz. Dobre chociaż? Dobre. Aha, okej. No to teraz uwaga, dziewczyny. Biega, krzyczy pan? Hilary. Hilary. Gdzie są moje? Moje okulary. Szuka? Szuka. Szuka. No, szuka, to ja wiem, że szuka, ale gdzie szuka? No, szuka, no, no. No, szuka w... W prawym bucie. W spodniach i w surdu. I w surducie, w prawym i w bucie. Dobra, to powiedzmy tak, to jest mało profesjonalne wykonanie. A teraz będzie jakie? Profesjonalne. Pewnie, bo jeżeli pan Piotr Frączewski się za coś zabiera, to zawsze jest profesjonalny. Biega, krzyczy pan Hilary? Gdzie są moje okulary? Szuka w spodniach i w surducie. W prawym bucie, w lewym bucie, wszystko w szafach poprzewracał. Maca szlafrok, palto maca, skandal krzyczy, nie do wiary, ktoś mi ukradł okulary. Pod kanapą, na kanapie, wszędzie szuka, parska, sapie, szpera w piecu i w kominie, w mysiej dziurze i w pianinie. Już podłogę chce odrywać, już policję zaczął wzywać. Nagle? Zerknął do lusterka. Nie chce wierzyć. Znowu zerka. Znalazł. Są. Okazało się, że je ma na własnym nosie. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Ciekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki Tadełka. No to ja dzisiaj was zaskoczę, ponieważ przyniosłam do zagadkowego studia dwie książki, które są adresowane do dzieci. Zaraz się okaże, jakich dzieci. Co je Jan? I dlaczego nie ciastko? Tekst i ilustracje Justyna Tarkowska. A co je Tosia? I dlaczego ciastko? Tosia nie. Tosia się dostosuje do tego, co mama zrobi. Ale wszystko Tosia może zjeść? Czy są takie potrawy, które ci na przykład nie służą? Nie, to znaczy jestem uczulona na kazeinę. O, jednak. Która jest w mleku i jeszcze nie służy mi pszenica, gluten. Otóż to, droga Tosiu, a lody możesz jeść? Mogę jeść, ale takie bez mleka. I o tym właśnie jest ta przepięknie wydana książka, adresowana i do młodszych bezglutenowców, i do starszych bezglutenowców. Co to znaczy, że ktoś nie może jeść glutenu? coś mu nie służy, czyli ma, to na przykład ten gluten ma coś, co mu nie służy, czyli na przykład może go boleć brzuch, albo ma jakąś wysypkę i to i na przykład ta wysypka jest objawem tego, że jakby to ciało w ten sposób się broni i pokazuje, że tego ci nie wolno jeść, bo to mi nie służy. No i to jest coś takiego. A gdzie ten gluten znajdziemy? Na przykład w takich bułeczkach, albo w chlebie, w jakichś wafelkach, od lodów na przykład, w jakichś ciasteczkach. No wszystkim, co najlepsze. No tak. Ale jak się okazuje, można to zastąpić. Uwaga, otwieramy pierwszą stronę. Servus, czołem, jak się macie? Chyba jeszcze mnie nie znacie. Jestem Jan, inaczej Jasiek. Nowy chłopak w waszej klasie. Kłaniam wszystkim się niziutko, opowiem o sobie króciutko. Choć nie jestem bardzo duży, w piłkę kopię, aż się kurzy. Kurzy, okej, dobra, nie. Więc gdy jem, to nie wybrzydzam, szpinak i brukselkę lubię. Prawdę mówię. A ty lubisz? Szpinak, brukselkę lubisz? Brukselki nie lubię, ale szpinak bardzo. Ale jedno warto wiedzieć, gdy zasiądę przy obiedzie i zerkniecie w moje menu, nie znajdziecie tam... W ogóle nie jest do rymu, no ale trudno. Glutenu. Co to gluten? Mówię już. To jest białko, składnik zbóż. Jest w pszenicy, w owsie, w życie i w jęczmieniu go znajdziecie. Gdy składniki te spożyję, wtedy... Sobą się nie czuję, robię wielce się marudny i w kontaktach bywam, jaki? Trudny. Czyli pizza nie jest dla mnie i spaghetti, i lasagne, ciastko z kremem, pączki z różą, one także mi nie służą. Sernik, chrusty, piernik z lukrem, wszystkie zawierają, co takiego? Gluten. Jeśli zjem ich choćby kapkę, moje kiszki mają... Czkawkę. Moje kiszki mają czkawkę. Może ty tak nie masz, ale niektóre dzieci tak mają. I z tej książki dowiemy się. Proszę. Ale ja na przykład jem spaghetti, tylko że jakby my z mamą robimy tak, że na przykład kupujemy jakiś inny makaron. Aha. I gotujemy z tego, jakby robimy takie zamienniki tego i to się sprawdza. Właśnie, i to jest bardzo dobry sposób na to, żeby jednak móc jeść to, co inne dzieci, chociaż w innej, bardziej zdrowej dla was postaci. I z tej książki dowiemy się, w jaki sposób możemy zamienić jedną potrawę na drugą potrawę, żeby te dzieci, którym gluten nie służy, mogły także cieszyć się i wsuwać to, co lubią najbardziej na świecie. I dlatego przyniosłam tę książkę, bo dowiedziałam się, że takich dzieci w naszym kraju jest naprawdę dużo. To może powtórzę tytuł, dobrze? Co je Jan i dlaczego nie ciastko? Tekst i ilustracje Justyna Tarkowska, serdecznie polecam. I druga książka, która opowiada dokładnie o tym samym, tylko w innej formie, to są już opowiadania. Ola Franek i Gucio Gluten. Rozglutenowana lektura obowiązkowa. Napisała Monika Oworuszko, a zilustrowała Anna Kaszuba-Dębska. I tutaj poza bardzo pięknymi ilustracjami zaprzyjaźniamy się z rodziną, w której ten sam problem, no niestety, występuje i uczymy się przy okazji, jak sobie z tym problemem radzić. No myślę, że nieraz zaszklą się wam oczy, ale nieraz też parskniecie śmiechem, no bo to samo życie. Polecamy bardzo serdecznie. Chciałabyś przeczytać tę książkę? Chciałabym. A czy ja mogę ci ją podarować? Bardzo chętnie przyjmę. Bardzo proszę, hop. Dziękuję. Masz już? Złapałaś? Złapałam. No to w takim razie mam nadzieję, że będziesz tą książką zachwycona. Ja już tak mam, że jak się zachwycę, to łatwo mnie ten zachwyt nie opuszcza. A ta maleńka dziewczynka właśnie mnie zachwyciła. Wiecie dlaczego? Ponieważ ma niespełna 4 lata i oddaje śpiewaniu całe swoje niespełna 4-letnie serce. A wspomaga ją w tym jej kochany tata. Macie ochotę posłuchać? Ja chętnie. Przed wami i dla was Claire Crosby i jej Milion Marzeń. I close my eyes and I can see the world is waiting for me. That I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before. But it feels like home. They can say it all sounds crazy. can say, they can say I've lost my mind. I don't care, I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we design. 'Cause every night the world we're gonna make. They can say it all sounds crazy. They can say we've lost our minds. I don't care if they call us crazy. Colors fill my head. A million dreams are keeping me alive. A million dreams, a million dreams. I think of what the world could be. A vision of the one I sing. A million dreams is all it's gonna say. A million dreams for the world. The world we're gonna make. To ja zacytuję fragment tej piosenki, a wy ją udźwiękowicie. Uwaga! Zamykam oczy i mogę zobaczyć świat, który na mnie czeka. Milion marzeń nie pozwala mi zasnąć. Milion marzeń to wszystko, czego mi potrzeba. Milion marzeń o świecie, który stworzymy. Można by dodać wspólnie ty i ja. A teraz będzie tak. Wy nie wiecie, a ja wiem. Jak rozmawiać trzeba. A nie, bo dalej będzie inaczej. Kto jest naszym dziś gościem? Wiecie czy nie wiecie? Jestem bardzo ciekawa. No to w takim razie uwaga. Witam bardzo serdecznie w naszym zagadkowym studiu. Kogo? Popularyzatora nauki Wojciecha Mikołuszkę. Dzień dobry. Dzień dobry. Słyszałam, że Jacek, twój synek, dzisiaj rozpoczął półkolonie. Półkolonie. Jak poszło? A dobrze, odstawiłem go do budynku, pożegnał się, tak machał długo, ale został bez płaczu. Pierwszy raz, tak? Pierwszy raz na takich półkoloniach, rzeczywiście. Zresztą ta przerwa w szkole spowodowana pandemią i zamknięciem szkół lekcjami zdalnymi spowodowała, że miał mniej kontaktu, tak jak wiele dzieci z klas 1, 2, 3 z rówieśnikami. Więc dla niego troszkę przypomnienie sobie, jak to działa, a dla rodziców troszkę odpoczynku. Bardzo kochamy naszego syna, naprawdę, ale myślę, że i jemu, i nam się przyda trochę odpoczynku od siebie. A wy pamiętacie swoje pierwsze kolonie? Taka pierwsza to pamiętam, że nie miałam żadnych problemów, bo byłam na tych samych koloniach. Aha. Już z mamą i z siostrą, więc nie miałam jakichś super problemów i jakoś super nie tęskniłam. Wojtku, a ty? Pamiętasz, kiedy wyjechałeś bez rodziców, tak zupełnie, po raz pierwszy? Tak, wiesz, Kasiu, że pamiętam, rzeczywiście, to było niedaleko mojego miasta. Ja pochodzę z mojego miasta na Podlasiu, które się nazywa Bielsk Podlaski. I w szkole zaproponowali, że nad rzekę Narew, która płynie 15 kilometrów od Bielska, nad rzeką Narew będą takie kolonie we wsi Ploski. Do dziś pamiętam nazwę tej wsi. Nie tak daleko, nie? Tak. Z naszej dorosłej perspektywy. Tak, ale to były pierwsze, o dziwo, myślałem, że rodzice się nie zgodzą. Zgodzili się, że powiem, szybciej niż się spodziewałem. I pojechałem na te kolonie i rzeczywiście z jednej strony było fajne, z drugiej takie odseparowanie od rodziców, to był taki trudny czas. Pamiętam to rzeczywiście. Płakałeś? Że nie pamiętam, ale tak bardzo to przeżywałem, bo to też zbiegło się z czasem w mojej pamięci, kiedy na 2 tygodnie spod jakichś naprawdę drobnych kłopotów byłem w szpitalu, to tam pamiętam, że płakałem bardzo. Do dziś pamiętam na przykład widok z okna tego szpitala, który bardzo mnie zasmuca, a to był suchy basen, którym ktoś na dnie rozbił słoik. I po prostu do dziś pamiętam ten obraz rozbitego słoika w szpitalu, gdzie wychodziłem na balkon, patrzyłem na ten pusty basen, rozbity słoik i tam sobie płakałem. I nikt nie posprzątał nawet. No, takie były czasy. Ale ja też pamiętam, kiedy pierwszy raz wyjechałam i bardzo tęskniłam za rodzicami i nie wiem dlaczego, trochę wstyd, ale przyznam się do tego. Pewnie myślałam, bo miałam jakieś 7 lat, że trzeba pilnować portfela. Ja spałam z tym portfelem, on pod poduszką był każdej nocy. Myślałam, że to trzeba pilnować, bo jak rodzice po raz pierwszy dali ci pieniądze człowieku w życiu, to ty już zobowiązałaś się do tego, żeby być strażnikiem tego portfela i ja to pamiętam, że to był koszmar. Pamiętam, że miałam też 7 lat i też pilnowałam swoich pieniędzy, bo mama mnie po prostu tam zastraszała, żebym nic nie zgubiła czy coś, bo to jest dużo i w ogóle. Ale wiesz, Tosiu, mnie mama nie zastraszała, nikt mi nic nie powiedział, a dzieci, no właśnie, mają takie swoje przemyślenia. No i u mnie się to tak objawiło, do dzisiaj nie pilnuję pieniędzy specjalnie, a wtedy byłam najlepszym strażnikiem świata. Codziennie, rano i wieczorem liczyłam te złotówki, pamiętam takie duże. No i to było takie wspomnienie, no takie wspomnienie trudne dosyć, bo jednak mama, tata w życiu dziecka to jest... Pan Bóg i Pani Bozia, a trochę. Jak pierwszy raz byłam bez mamy i taty, aha, to ja pojechałam do dziadków nad morze. I tak się rozpłakałam u nich, próbowałam pojechać jakimś autobusem do mamy i taty. 5 godzin stąd. Sama próbowałaś? Tak. Uciekłaś babci i dziadkowi? Jako chyba miałam wtedy 7 lat. No. Mamo. I gdzie cię dorwała ta babcia? Na dworcu PKS? Przy skrzyżowaniu koło jej domu. Ja tak dopytuję, bo mnie się też to przytrafiło. Nie bierzcie z nas przykładu, zagadkowi słuchacze. To są bardzo niedobre zachowania. Nie, już lepiej liczcie pieniądze. Okej. No nic, w każdym razie nie warto brać przykładu. Przykład warto brać z pana Wojtka, który pięknie opowiada i u którego na balkonie nagle pojawili się nowi mieszkańcy. Czy domyślacie się, co to za mieszkańcy? Gołębie. Ani gołąbie, ani gołąbki, ani gołębie, ani ptaki. Bizony. Bizony, dokładnie. Żubry. Tak. I wielbłądy. Teraz wszystko jest możliwe. Nie wiem. Wszystko, no to posłuchajcie, no to posłuchajcie. Czy to już jasne? Komar. Nie, komar to nie jest. Pszczoły? Pszczoła to nie jest. Pszczółka. Nie, to nie jest pszczółka. Osa. O, o, zgadza pięknie. Się? Zgadza się. Czy to wymarzeni sąsiedzi twoi, Wojtku? No niekoniecznie, ja po prostu lubię całą przyrodę, a osy nam się zagnieździły i chciałem powiedzieć, że to są jakby szczególna grupa os, bo to są osy klecanki, które budują mniejsze gniazda niż te osy dachowe bądź pospolite, które najczęściej widzimy, nie mówiąc o szerszeniach, które budują ogromne gniazda i też są osami. No jakby były szerszenie, to nie wiem, czy byłbym taki zachwycony. Choć szerszenie też są bardzo ciekawe. Uwielbiam je obserwować. Ale nie są bezpieczne. Nie są bezpieczne. Znaczy ich urządlenie jest tak samo niebezpieczne jak osy, czyli nie jest mocno. Natomiast urządlenie szerszenia jest bardzo bolesne, bo on ma taki związek chemiczny, który wzmaga uczucie bólu. Tak, to znaczy dla nas ludzi jest to niebezpieczne, zwłaszcza jeżeli ktoś jest uczulony, to wtedy jest rzeczywiście bardzo niebezpieczne. Jeżeli ktoś jest uczulony, to jest bardzo niebezpieczne. Jeżeli nie jest, to jest bolesne, ale nie jest mocno niebezpieczne. Więc jak nasz urządli szerszeń, to nie wariujmy. Nie. A widziałeś kiedyś kogoś, kto zwariował po urządzeniu szerszenia? Widziałem takie przerażenie w oczach, rzeczywiście. Ja się nie dziwię. Niemniej jednak i szerszenie, i osy są stworzeniami pożytecznymi. Tak, jakby przyroda, jakby z punktu widzenia przyrody trudno mówić, co jest pożyteczne, co szkodliwe, bo jakby po prostu przyrodzie potrzebne jest bogactwo. Najlepiej z kłopotami radzi sobie ta przyroda, gdzie jest duża różnorodność zwierząt, roślin. Każdy z tych elementów ma swoją rolę. Natomiast osy rzeczywiście są generalnie dość potrzebne, również z naszego punktu widzenia. Odżywiają się słodkościami. Potrafią owoce jeść, wchodzą dlatego nam do kompotu, potrafią spać, czyli takie wydaliny mszy bardzo słodkie, z których pszczoły robią miód, też chętnie zlizują. No ale oprócz tego osy karmią swoje młode mięsem, czyli polują na rozmaite inne owady. Ja kiedyś widziałem, to rzeczywiście jest dość dramatyczna sytuacja. Tak, jak widziałem, nie? Jak upolowała muchę. Ale nie wiem, Kasiu, czy pozwolisz szczegóły. W każdym razie upolowała muchę. Jest to fascynująca obserwacja, natomiast rzeczywiście ona wtedy się nie patyczkuje z muchą, zanosi ją do gniazda i tam po przerzuciu daje swoim larwom. Ale wracając do os, które są na moim balkonie, to są osy klecanki, które budują mniejsze gniazda. A to możliwe, aby osy budowały gniazda swoje z papieru? Zapraszam na mój balkon w takim razie. Adres poproszę. Za dużo chętnych będzie. No co z tym papierem, Wojtku? Tak, budują z papieru. Zanim człowiek wynalazł sposób na robienie tej masy drzewnej i później przerabianiu jej na papier, to osy już to opanowały setki tysiące lat temu. One zdrapują swoimi żuwaczkami, czyli aparatem szczękowym, zdrapują z kory, z płotu troszeczkę tego nadgniłego drewna, przeżuwają je i później wypluwają w formie takiej masy, która zastyga. I to jest taki papier, który my używamy, tylko oczywiście on jest troszeczkę, ma inną strukturę, więc trudno byłoby na nim zapisać cokolwiek, a niemniej jest to papier. Ale właściwości ma podobne. Tak, tak. Chciałam się spytać, skąd one biorą ten papier? To właśnie przeżuwając to drewno, można to obserwować na wsi, przy płocie, którym takim starym płocie, to też nieraz widziałam u mojej babci, siadają osy i tak drapią tymi żuwaczkami ten płot. A one właśnie zdrapują ten troszeczkę nadgniłą warstwę drewna i później w buzi dodają te związki chemiczne, przeżuwając, i później wypluwają taką masę, która zastyga w formę papieru. Czyli tak jak u nas maszyny mielą drewno i mieszają z rozmaitymi dodatkami, związkami chemicznymi, później wylewają masę, która zastyga w postaci drewna, to samo robią osy, tylko w swojej jamie ustnej. Natomiast sama obserwacja, jak one się zlatują, w dodatku te klecanki mają takie gniazda bardziej odkryte, też papierowe, także można zobaczyć, jak one karmią te swoje larwy, jak się nimi opiekują, jak się ze sobą rozmawiają. To w ogóle jak w filmie przyrodniczym, w dodatku takim, w którym nie znamy finału, więc cały czas coś się ciekawego dzieje. One wiedziały, gdzie zamieszkać, wiedziały. Tośku? No ja mam pytanie, w jaki sposób one się ze sobą komunikują? W jaki sposób one ze sobą rozmawiają, bo my rozmawiamy słów, tak? A one jakby, w jaki sposób? A ja mam jeszcze dodatkowe pytanie, o czym one rozmawiają? Tak, do końca tego nie wiem, natomiast z pewnością one rozmawiają ze sobą, przekazując pewne sygnały ustawieniem ciała. Rozmawiają ze sobą poprzez kształt twarzy. One mają troszeczkę, im się różnią te twarz, czyli głowa. Czyli osa ma twarz. Tak. Może nie mają takiej mimiki, ale mają różne plamy na twarzy i bardziej czarna plama świadczy, że osa jest bardziej agresywna, inne się bardziej poddają. Były nawet takie eksperymenty, gdzie zamalowywano osom te plamy, zmieniano czarną na żółto i obserwowano, co się dzieje. No to się dramatyczne sceny działy w takim gnieździe os, ponieważ osa myślała, że ona będzie to wszystkie się jej podporządkują, mają czarną twarz, a ona miała już żółto, więc tamte się nie chciały, więc zaczęły się kłócić, więc w końcu wygoniły tamtą, bo nie mogły się dogadać. Więc to jest jeden sposób komunikowania, czyli gestami, tymi twarzą, ustawieniem ciała. Drugi to u nich są informacja, która u wielu owadów jest, czyli zapachy. Królowa też ma jakiś swój zapach i często jak królowa idzie, to wokół niej taka jest troszeczkę jakby wolna przestrzeń, one się usuwają, tak jakby jak u nas przed królową w dawnych czasach. A ciekawa jestem, czy wiecie, co wspólnego ma osa z pająkiem? Ma coś wspólnego. No ma czy nie ma? Oboje żyją, dychają i są stworzeniami. Nie. Wiecie, dlaczego pytałam o tego pająka? Czemu? Ponieważ o osach nikt nie chce śpiewać. słońcem. Pożywał wyłącznie owoce leśne. Żadnych pajęczyn, lepów na muchy i wszystkich klasycznych narzędzi tortur. Tak bardzo niechlubny wśród braci skrzydlatej, od lat będących jego solo wokół. Jedynie pragnął dołączyć do paczki tej rozbrykanej, wesołej zgrajki. Lecz tak się w swej diecie bezmięsnej zapomniał, że wysiechł na wiór. I koniec bajki. Jagoda Krystek, pajączek. Teraz będzie o cudownych, zachwycających, delikatnych, kolorowych. Jakieś pomysły? Kwiatkach? No, blisko jesteś. O roślinach? No, nie wiem, czy to wam pomoże. No, no, pomogło? Jaki piękny dźwięk. Tylko o co chodzi? Liście? Nie, to nie są liście. Z tymi kwiatkami to było już bliżej. Bo one z kwiatkami mają wiele wspólnego. Bardzo je lubią. Gdyby nie kwiaty, to by ich nie było. Bo kwiaty to ich stołówka. O, kto to powiedział? Ja. Panie Wojtku, dla Tosi fanfary poproszę. Dziękuję. No jak na pierwszy raz, to po mistrzowsku. Pełna profeska. Motyle? Motyle. Co znaczą te dwa pięknie brzmiące słowa? Arion i Alkon. I cisza. Ktoś włączył. Dobra, ja już z tytułem jednej książki, Kajko i Kokosz, tylko że to co... Ciekawe i to najbardziej, i to najbardziej w was lubię. Cokolwiek się nie powie, to gdzieś tam, gdzie się nie stuknie, to się odezwie. No dobrze. Kaśka, jakiś pomysł masz? No posłuchajcie, Arion i Alkon. Mnie z proszkiem do prania się to kojarzy. No nie. Ale to nie ma nic z tym wspólnego. I z kolorem niebieskim. Ja nie mogę. Trafione w dziesiątkę. Jakim cudem? Intuicja, panie Wojtku, intuicja. Kasia, masz intuicję? Może. To z niej korzystaj. Może. To jest bardzo mądry głos. To, co Kasia powiedziała, Arion i Alkon, to są dwa motyle. Kajko i Kokosz. Kajko i Kokosz. To jak odkryjemy nowy gatunek, tak go nazwiemy. W każdym razie oba należą do grupy motyli zwanych modraszkami. Mają niebieskie skrzydła i od tego jest ich nazwa, bo nie wiem, czy słuchacze pamiętają, ale jednym z określeń na taki odcień błękitny niebieskiego jest właśnie kolor modry. Fale modre Dunaju, dobrze mówię? Czy coś pięknie takiego? Nawet powiedziałam. Poetycko, panie Wojtku. Coś tak było. Dzisiaj jakoś modry nie jest tak na co dzień używane. Jest to piękne polskie słowo. Zachowało się w nazwie motyla, między innymi w modraszka. Tak. I oba modraszki to są motyle troszeczkę nietypowe, jak na wszystkie motyle. Mogę dalej zdradzać tajemnicę? No tak, jesteśmy ciekawe, jesteśmy czy nie? Jesteśmy bardzo. Też. Dorosłe motyle oczywiście żywią się nektarem. Bardzo. Składają jaja na roślinach. Przepraszam. Na miękko, całkowicie. Wyklewają się z nich gąsienice, które jakiś czas żyją na roślinach, czyli jak typowe gąsienice jedzą liście bądź tam kwiaty. Natomiast zaczyna się ciekawa rzecz jakieś 2-3 tygodnie od ich wylęgu. Mianowicie spadają z roślin i wydzielają taki zapach, który przyciąga mrówki. I mrówki nie zjadają tych gąsienic. Jeśli tu pan pozwoli, to zadam pytanie. Moje drogie panie, czy to możliwe, aby motyle mieszkały w mrowiskach? Jest XXI wiek. Możliwe? Jest i to jest możliwe jeszcze w czasach, kiedy nikt o ludziach nie słyszał. To od tysięcy lat, od setek tysięcy lat taki obyczaj mają modraszki właśnie. Mm. Ponieważ jak rozmawialiśmy o komunikacji os, owadów, to one się komunikują zapachami i larwy modraszków, czyli gąsienice, komunikują się z mrówkami, udając, że same są mrówkami. To jest kukułka. Kukułka motyla. Tak, dokładnie. I ten zapach mrówki na tyle oszukuje, że zanoszą te larwy do mrowiska i opiekują się nimi. Po prostu traktują nawet lepiej niż własne. One tak pięknie pachną, po prostu. Ale czym pachną? Wąchał pan? Nie, no ja nie mrówka. Pachną tak jak larwy mrówek. Pachną jak larwy przyszłych królowych mrówek. Więc to jest inny zapach. To jest troszeczkę inny zapach, taki, który skłania robotnicę do lepszej opieki. To ja mam dla was teraz niespodziankę. Wyobraźcie sobie pana, postury pana Wojtka, czyli wysokiego, rosłego mężczyznę, który w lesie leży. Ma prawą rękę wyciągniętą, w ręce trzyma mikrofon, a pod tym mikrofonem jest kopiec, mrowisko. I on nagrywa odgłosy mrówczych kopyt, można powiedzieć. Potem przyjeżdża do domu, multiplikuje dźwięk, czyli powoduje to, że nasze ludzkie ucho jest w stanie go usłyszeć i wasze też za chwilę będzie słyszało. Proszę państwa, przed wami mrówcze kopyta. Można tak powiedzieć? No, można. To były mrówcze kopyta? Zgadza się, panie Wojtku? Zgadza się. A co wspólnego z motylami mają tak? Fiołki, macierzanki, przetaczniki, żmijowce, dziewanny, babki, rzeżuchy, czy pokrzywy? Jakie nazwy ładne. Tak, to jest nazwy i motyli też, i to, co Kasiu wymieniłaś, to są nazwy kwiatów polskich, rodzimych polskich kwiatów, które są śliczne, często właśnie tak zaniedbywane, a te żmijowce, przytaczniki, fiołki, babki, naprawdę, to jest bogactwo naszych łąk i jest obficie obwiedzane między innymi przez motyle. Teraz musimy dbać, żeby rosły, bo jakoś coraz mniej przez nieumiejętne koszenie albo niewłaściwe, powiedzmy, koszenie łąk, nie wtedy, kiedy trzeba, albo w ogóle zaniedbywanie łąk, tych kwiatów pięknych, przydrożnych jest mniej, a jak jest ich mniej, to i motyli jest mniej. To ja mam dla was zadanie, a właściwie prośbę mam do was. Jest takie ładnie brzmiące słowo permakultura. Jeżeli możecie sięgnąć, no tych źródeł wiedzy jest mnóstwo teraz, i dowiedzieć się, co oznacza to słowo permakultura, to będę wam bardzo wdzięczna, bo dzięki tej wiedzy być może unikniecie popełniania takich błędów, o których powiedział przed chwilą pan Wojtek. Ale pan Wojtek teraz na zakończenie opowieści o motylach wymieni nam pewnie wiele nazw motyli, ale najpierw Tośka nam wymieni. Ojej! A no właśnie. Kasia, pomożesz? Ja? No ty. Mogą być modraszkowe, tak jak mówiliśmy. Modraszki, świetnie, to jest jedna nazwa. Jeszcze jakaś? Paziowate. Paź królowej, bardzo blisko było, tak. Mamy modraszki, już tu wymieniane wielokrotnie. Mamy czerwończyki, które mają czerwone skrzydła, w tym czerwończyk fioletek, który ma nieco fioletowy. Mamy bielinki rozmaite, kapustnik na przykład, utrapienie pulka, po której ma białe skrzydła. Mamy latolistek cytrynek, którego kształt skrzydeł przypomina troszeczkę liście, stąd latolistek, a cytrynek, bo są cytrynowe. Mamy dużo o motyli, które pochodzą nazwy od rusałek, czyli rusałka pawik, rusałka admirał, rusałka osetnik, więc to są rozmaite rusałkowate. Mamy na przykład zorzynka rzeżuchowca, ponieważ żyje na rzeżusze, więc od nas. Mamy szlacz konia, szafrańca, też dużo szy. To jest bo jeden... żyje na szlaczku. Nie, żyje jakimś na szkodrzeńcu tam... jeszcze lepiej. O. Więc dużo szyczy. Jest to jeden z najrzadszych motyli w Polsce, którego nigdy nie widziałem, ale podobno przepiękny. Mamy motyle, których skrzydła nie mają tego pyłku charakterystycznego dla motyli, dlatego noszą nazwę niepylak. Czyli mamy niepylak mnemozyna i niepylak Apollo, też jeden z rzadszych motyli żyjący w górach. No i to są jakby motyle dzienne, bo mamy te motyle, które za dnia widzimy 150 gatunków i jeszcze mamy prawie 3000 gatunków motyli nocnych, czyli ciem rozmaitych, jak brudnica nieparka, zmierzchnica trupiogłówka, mamy zawisaki. No i mamy jeszcze artystów, którzy podziwiają motyle, a potem komponują takie piękne piosenki. Oh, To może naszą pierwszą zagadkową godzinę zakończymy spotkaniem z tym gościem. Tosia zaniepokojona. Kasia w ogóle zniknęła na Skype'ie. Jesteś gdzieś tam? Ja was obronię, dziewczyny, nie bójcie się. Jestem. No to pokaż mi się tu. Świetnie. Raz jeszcze poproszę. Nie, nie, to nie sąsiad? Co to może być? Nie wiem. Kaśka stawia na słonia, Tośka? Nie wiem, to brzmi jak dinozaur. O, Tośka! I to jest wyobraźnia. Prawda, panie Wojtku? Tak. Do końca nie wiemy, jak dinozaury ryczały, jakie odgłosy wydawały. Natomiast muszę powiedzieć, że coraz nowsze techniki badawcze pozwalają odkrywać rzeczy, o których kiedyś, jak to się mówiło, filozofom się nie śniło. Na przykład kolory dinozaurów. Mi się wydaje, że w każdych, bo jak na przykład oglądam z moją młodszą siostrą jakieś bajki, czy tam czytam książki, to tam dinozaury są w każdych praktycznie kolorach. Zielone. W bajkach i w książkach, tak. A jak było kiedyś naprawdę. Naukowcy naprawdę to badają i dochodzą do bardzo wiarygodnych wniosków. Tak, prawda? To się wydawało dokładnie niewiarygodne, niemożliwe do odtworzenia, bo zachowuje się głównie kości. Później odkryto, że dużo, naprawdę dużo dinozaurów miało rozmaite pióra, bardzo podobne do ptasich, albo takie same jak ptasie. A później nowoczesne mikroskopy pozwoliły odkryć takie tak zwane organelle komórkowe, czyli części komórek, czyli mniejsze coś niż komórki, czyli cegiełki budujące ciało wszystkich dużych zwierząt. I okazało się, że tam się przechowały barwniki i na tej podstawie można było naprawdę odtworzyć kolory dinozaurów. Zachowały się barwniki czarne, czerwone, białe i nagle później się okazało, że na przykład taki Sinosauropteryx miał ogon w paski, na przemian tam czarne i białe, czy rude, a Anchiornis miał czarne skrzydła i czerwony czub na głowie. Jak pan tak szybko to powiedział? Ja tu uczę się Sinosauropteryx z pół godziny, a pan tak, proszę bardzo, Sinosauropteryx. To jest pierwszy dinozaur, u którego odkryto pióra, a później, teraz to mamy tysiące dinozaurów z piórami. Mikroraptor. A mikroraptor był cały czarny, ale taki błyszczący. I on trochę Właśnie, to mi się tak bardzo podobało, bo ten dinozaur, wyobraźcie sobie, potężne zwierzę, które lśni niczym szpaki dzisiejsze, ale mikroraptor, jak nazwa mikro, czyli to jest mały raptor, to drapieżnik, był trochę mniejszy. I wydaje się, że te kolory to służyły, skoro były w takie paski, skoro miały czerwone czuby, to wskazuje, że to nie był kamuflaż, czyli chowanie się zielone w roślinności, tylko raczej służył w okresie godowym do popisywania się, ewentualnie do rozpoznawania się w obrębie gatunku, ale najbardziej prawdopodobne jest to, że one po prostu, samce, popisywały się przed samicami tymi swoimi czerwonymi czubami, czy swoimi paskami na ogonach, a to z kolei sugeruje, że miały jakieś naprawdę takie zachowania godowe, jakieś tańce. Tego do końca nie wiemy, znaczy też znajdujemy jakieś ślady ich wydrapane w skałach, które wskazują, że one być może nawet tańczyły w czasie godu. Więc nagle ten świat dinozaurów, który był taki sztywny, zielone, właśnie ciemnozielone, duże, ociężałe, nagle nabierają barw, nagle zaczynają tańczyć, śpiewać. A spróbuje pan zaśpiewać, tak jak dinozaur? O nie. Ja jak dinozaur, no chyba, że... To chyba nie był komplement. Panie Wojtku, pan wszystko nie, potrafi. Tak, wszystko. No. O, dobra, będziemy jak dinozaur. Popularyzator nauki, Wojciech Mikołuszko. No, kto bardziej zna się na tym niż pan? To jeszcze zapytam o te piękne dinozaury. Te takie, właściwie moje ulubione, długoszyjce, jak mówią dzieci. Czy ich ta długa, piękna szyja i ta wąska główka, bardzo zgrabna, byłaby w stanie sięgnąć drugiego piętra? O, drugie piętro dla nich pikuś. Trzecie? Nawet wyżej. To są największe zwierzęta, jakie kiedykolwiek chodziły po ziemi. Ich szyja miała dłuższe chyba od żyrafy, czyli 8 metrów, 9. To siu, na którym piętrze mieszkasz? Na 9. O, to no, chyba tam za wysokie progi. Nie sięgnęły, nie. A Kaśka? Kasia, a ty na którym? Ja na trzecim. No, to spokojnie. No to spokojnie, Kasiu. Z takim argentynozaurem, czy tak, nie wiem, odwiedziny mogę być. No, i co lepsze na balkonie? Dinozaur czy osa? Dinozaur! Wiecie co? No, my ludzie niestety nie możemy pamiętać tych stworzeń, ale oni, Flintstonowie, to już tak. You ever do?